cię błaźni, aż kamień się zmieni w pył. Przecież wrócę, gdy zacznie się dzień. Jacek Kaczmarski. Na koncercie w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 14 października 2000 roku. Te starsze piosenki dzisiaj w naszym świątecznym spotkaniu w trójkowym archiwum koncertowym. Głupi Jasio, Między nami, Kara Barabasza, Jan Kochanowski, Pożegnanie Okudżawy, Niech, Nasza klasa 92, Źródło, Zbroja, Świadectwo, Ballada pozytywna i na zakończenie Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. Ale to nie koniec naszego spotkania w trójkowym archiwum koncertowym, bo teraz przeniesiemy się jeszcze dalej wstecz. 12 kwietnia 1995 roku i to koncert Leszka Możdżera w naszym wtedy jeszcze studiu koncertowym Polskiego Radia M1 po prostu. Leszek Możdżer grał Fryderyka Chopina, grał mazurki, grał nokturny, grał preludia. Właśnie tak grał Leszek Możdżer, Chopin w Trójce, 1995 rok. Thank you. Thank you. Thank you. Leszek Możdżer. Tak grał utwory Fryderyka Chopina w studiu M1 przy Myśliwieckiej 357 12 kwietnia 1995 roku. I jeszcze wracamy do koncertu, który stanowił pierwszą część naszego dzisiejszego odświętnego spotkania w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Przypomnę Państwu, to był koncert Jacka Kaczmarskiego. To był 14 października 2000 roku. W pierwszej części naszego spotkania słuchaliśmy tych starszych piosenek Jacka Kaczmarskiego. Teraz posłuchamy tych z płyty, która wtedy na tym koncercie była promowana. Dwie skały. A już się kłaniam. Życzę Państwu dalszego, dobrego świętowania. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Po sztormach, burzach, na bałnicach, szkwałach, na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach. Trzymam się obu w ciszy i zawiei, skały rozpaczy i skały nadziei. Obie prastare i obie rzeźbione siłą żywiołów nieświadomych znaczeń. Skałą rozpaczy nadzieje stracone, skałą nadziei przetrwane rozpacze. Po sztormach, burzach, na bałnicach, szkwałach, na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach. Od świtu do zmierzchu, od zmierzchu do świtu, na skalę grozy i skalę zachwytu. Obie potężne i obie wspaniałe, wbrew horyzontom posągowe pozy. Na skalę grozy zachwyty zwietrzałe, w skalę zachwytu ciemna ruda grozy. Po sztormach, burzach, na bałnicach, szkwałach, na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach. Czekały przecież na mnie od początku skała szaleństwa i skała rozsądku. Obie lekarstwem przeciw nudzie ducha, obie modlitwy godne i przekleństwa. W skale szaleństwa, rozsądku grań krucha, w skale rozsądku jaskinie szaleństwa. Po sztormach, burzach, na bałnicach, szkwałach, na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach. Jedna dla drugiej lustrem i wyrzutem, a przecież z jednej energii wyklute. Łączy je w głębiach niewidoczny korzeń, którym na trwałe w sedno bytu wbite. Tam, gdzie rozsądek rozpaczą i grozą, nadzieja szaleństwem, szaleństwo zachwytem. Skoro jesteśmy już w tematyce niezbyt wesołej, piosenka pod tytułem Sąd nad Goją, próba zbiorczego spojrzenia na malarstwo jednego z moich ukochanych malarzy hiszpańskich, człowieka, który okropności świata przełomu XVIII-XIX wieku nazwał językiem plastycznym po imieniu i tak współcześnie, że do dzisiaj porażają i treścią, i formą. I można je czytać jak przypowieść o kondycji człowieka w ogóle. Sąd nad Goją. Głuchy zdycha, małogodnie stęka, skarży się i gdera. Cuchnie, jakby robił w spodnie bal, wiesz, żyłę mu otwiera. Cieknie siła, upór, pycha, strach i miłość na poduchy. Ze starości głuchy zdycha, 80 lat żył głuchy. Duchy, zjawy i upiory kłócą się o krew pacjenta. Nie usłyszy kłótni chory, ale widzi i pamięta. Nagi maj, pierś dziewczęca księżnej, alby władczość warg. Słońce się nad sierrą znęca, błyskiem broczy byczy kark. Sępio wzrok królewski świeci nad jedwabnym łupem szat. Saturn zżera własne dzieci, szatan się w rokoko wkradł. Chłopski taniec, dworskie łaski, ciężar, jąder, plącze, krok. Słońce się nad sierrą pastwi, much ucztuje, rujś wśród zwłok. Osioł czuje, czy los odmierza, małpa się w zwierciadle gnie. Płoną stosy od pacierza, ofiar Bóg sadysta chce. Głuchy zdycha, małogodnie stęka, skarży się i gdera. Cuchnie, jakby robił w spodnie, bal wiesz, żyłę mu otwiera. Cieknie siła, upór, pycha, strach i miłość na poduchy. Ze starości głuchy zdycha, 80 lat żył głuchy. Duchy, zjawy i upiory kłócą się o krew pacjenta. Nie usłyszy kłótni chory, ale widzi i pamięta. O pałacach i katedrach zdjęty strachem ludzki kał. Świeżym mięsem trzęsie febra, osły dosiadają małp. Wachlarzami nietoperzy popiół sierry zmiata wiatr. Kat ofierze swej nie wierzy, że i nad nim stoi kat. Korsykanin zmywa stronów, za babonów ciemną ciecz. Grzebie w trzewiach wyzwolonych, lepki od wolności miecz. Słońce się nad sierrą toczy i osusza czaszki z łez. W niebie niebo wznosi oczy, zakopany w piachu pies. Głuchy zdechł i bal, wiesz, poszedł, duchy trupa wezmą stąd. I na sabat go poniosą, gdzie się wiedźm odbędzie sąd. Co to ma być za malarstwo stylistycznej jaźni brak? Literatkość, efekciarstwo chorej wyobraźni smak. Szatan się ze śmiechu trzęsie, zapluwają się staruchy. Goja myśli, miałem szczęście, żem i żył, i umarł głuchy. Pozostając w tematyce okropności świata, ale przechodząc do wątku satyrycznego, czyli polskiego, piosenka napisana na 150-lecie śmierci Juliusza Słowackiego. Ta rocznica nie była obchodzona w Polsce chyba tak, jak się należałoby jednemu z wieszczów. To też pomyślałem sobie, że ów poeta traktowany w szkołach właśnie jako taki goja polskiego romantyzmu, poeta mroczny, ponury, krwawy, nie do końca mistyczny, nie do końca zrozumiały, był równocześnie człowiekiem niesłychanie trzeźwo patrzącym na świat, zjadliwie opisującym rzeczywistość, politykę, sprawy społeczne Europy swojego czasu. Co widać w takich poematach dygresyjnych jak Beniowski czy Podróż z Ziemi Świętej do Neapolu, pomyślałem sobie, że tym językiem można opisać dzisiejszą Polskę. Słowacki się lenił, zrobiłem to za niego. Rechot Słowackiego. Zarządów kniazia Jura Heretyka, którego lud zwał także uśmiechniętym, w czasach, gdy życia pęd oddech zatykał, a powóz dziejów dziwne brał zakręty, gdy się z herezją borykał Watykan. Choć ekumenizm głosił Ojciec Święty, ja już nie żyłem od półtora wieku, lecz nie do końca krytykom na przekór. Kraj wyszedł właśnie z dżumy i powodzi, Polak więc słaby jeszcze był i mokry. Kniaź ewangelik katolików godził i zadżumionych usiłował odkryć, żeby w narodzie mur się nie odrodził, bowiem z zarazy korzystały łotry i jak się w dziejach przydarzyło nieraz, rozkwitał chory, a zdrowy umierał. Wie, kto ratował kiedy tonącego, że ratowany ratownika dławi, i kogo przed tym w porę nie ostrzegą, ten i sam tonąc topielca nie zbawi. Najprostszy morał pragnę wysnuć z tego, trudniej człowieka niż państwo naprawić, więc zgryźć nie mogąc twardego orzecha, kto tonął, tonął, a kniaź się uśmiechał. A tam, gdzie sucho, wielkie trwały prace, puchły od płodów obfitości spichrze, kute w krysztale podniebne pałace, blask słońcu kradły w złotonośnym wichrze, lecz nie zamieszkał w nich, kto nie miał za co, i gniew ogarniał go na widok tychże, więc rzucał warsztat, zaniedbywał rolę i z rozrzewnieniem wspominał niewolę. Wielu ubogich duchem i maluczkich, dotąd nieznane olśniły błyskotki, sztuką kuglarskie były dla nich sztuczki, pięknem konterfekt półgołej kokotki, nauką całkiem kosztowne nauczki, a wiedzą wróżby, bajeczki i plotki. Ci zapomnieli, marząc o kokosach, że ich królestwo dopiero w niebiosach. Chciwy odmiany po wioskach i miastach, człek brał się za to, co najlepiej umiał. Groszem publicznym pan starosta szastał. To dla plebana, to dla pana kuma. Wyżej katedry rychło bank wyrastał, czyniąc tym zamęt w nieprędkich rozumach. Gdy mszę niedzielną zamawiał w kościele, spasiony krzywdą wiernych złoty cielec. Pysznił się szatan swoim widowiskiem, karczem na burda, politycznym sporem, wolność przekleństwem, czystość pośmiewiskiem, rubaszny czerep, cnót patrioty wzorem, własna głupota niecnym obcych spiskiem, rozsądek zdradą, a zdrada honorem. Kto sprawiedliwy w tym dymiącym kotle, widać nauczył się latać na miotle. Więc z lotu miotły dostrzeże przez chwilę kosmiczny zamiar wichrowej spirali. Owszem, tam w dole pogorzeli sktyle. Co zapłonęło, musi się wypalić. Zostaną w węglu łapy krokodyle. A to, co człowiek wzniósł, to człowiek zwali. Ten ślad jaszczurzy znaczy jego dzieje. Pełznie więc dąży, dąży więc istnieje. Ba, nawet wampir od polskiej krwi tłusty, siedząc w pałacu carów namiestnika, niebieskooki młody, złotousty, łabędzi szyi dziewic nie dotyka, przestrzega postu, chodzi na odpusty i wojny z czosnkiem i krzyżem unika. Patrząc na niego przysiągłbyś łaskawco, że się z krwiopijcy niemal stał krwiodawcą. Sny o wielkości srebrne są, a kruche. Polak dla siebie bywa niebezpieczny. I cóż, że wyśni odrodzenie duchem, kiedy ten duch w nim zgoła średniowieczny. Niechaj więc łyka oślizgłą ropuchę, zwłaszcza, że w gębie nader wciąż waleczny. A skoro życie jest snem, niech się we śnie spełni jak zechce, nie budząc przedwcześnie. Pochyla się nade mną, wstań, mówi, choć za oknem ciemno. I sen domaga się puenty. Sam nie zna snu, więc mnie pogania do mycia zębów, do śniadania, siłą perswazji i zachęty. Mój Bóg nie stworzył świata w tydzień, robota mu niesporo idzie. Ciągle się myli i przeklina, grzebiąc w szczegółach gubi wątek, nie wie gdzie koniec, gdzie początek. I sarka, że to moja wina. Wciąż mu nie dość zmylonych dróg, uparty gość, mój Bóg. Wciąż mu nie dość zmylonych dróg, uparty gość, mój Bóg. Częściej bezradny niż zaradny, okazji nie przepuści żadnej, by w ból się wtrącić czyjejś duszy. Z rozsądkiem zawsze ma na pieńku, lecz nie potrafi machnąć ręką, nie umie ramionami wzruszyć. Gdziekolwiek w świecie coś się święci, tam jak cierń w pięcie on się wkręci. Nieustający ostry dyżur oddaje wieczność dla tej chwili, gdy nad kimś czule się pochyli, chociaż go zdrowo łupie w krzyżu. Na do drzwi stuk, kogo by mógł, wpuści za próg mój Bóg. Na do drzwi stuk, kogo by mógł, wpuści za próg mój Bóg. ma żal do swych niebiańskich braci, że słono każą sobie płacić za swą do łask i kar gotowość, ale podziwia także dość ich za wszechmoc, za brak wątpliwości i za nieludzką pomysłowość. Sam z rachunkami ma kłopoty, nikomu nie wyceni cnoty i z grzechów też nie zbierze żniwa. Trochę rozrzutny, trochę próżny, zawsze się czuje komuś dłużny, więc byle bydle go wykiwa. A każdy dług zwala go z nóg, swój własny wróg, mój Bóg. A każdy dług zwala go z nóg, swój własny wróg, mój Bóg. Nie dziw, że czasem już nie zdzierży, pić zacznie, jakby żył w oberży i w cielesnościach się zatraca. Szukam go wtedy po melinach i sam podsuwam rano klina, bo on szaleje, ja mam kaca. Więc kiwa głową przy śniadaniu, cichy jak wstyd, jak myślnik w zdaniu, co prawd najprostszych nie uniesie, że się za oknem czai ciemność, że musi umrzeć razem ze mną, a mimo to tak żyć mu chce się. Nie leje łez na mroku próg, potężny jest mój Bóg. Nie leje łez na mroku próg, potężny jest mój Bóg.